علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة روم دا قرآن کریم پا موجودہ ترتیب مصحفی کے دیرشم سورت تے پس دا عنکبوت نا پا نزول دا قرآن کی سلو رتی آیم دے پس دا سورت انشقاق نا نازل شوے دے. دا دی سورت خپل دعوی دا البشارة للمؤمنين الفتح للمؤمنين دا مؤمنانو دا پارا خوشخبری او دا مؤمنانو فتح او کامیابی دا مخ کی صورت سر ربط او جوڑ دادے چه دا مخ کی صورت دعوه و ابتلا و ازمیخ پا مؤمنانو نو ابتلا و ازمیخ دا خو سخت رجی پا مومنانو بانی تیر شو. نو دا سخت سر مناسب دا دا جی رات راشی. اللہ وی تا قسم قسم تکلیفو نتیر کلو. دا نفس سر دا جہادو کو. دا مور و پلار سر دا جہادو کو. دا کلی مشرانو پیرانو و مولیانو سر دا جہادو کو. تلائق دا خوشخبری و دا بشارتی. اللہ وی اس پہ کامیاب راضی ذکر و سردا صورت یا ذکر کچ الت تکلیف نو مصیبت نو قسم قسم غم نو پریشان وی اللہ ر طرف نہ ازمیخت نو انما العسر یسرا لسخت سر خو بیا روس تو خام خارات راضی. اللہ وی غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون. مؤمنان لله خوشالي ورکا کامیابی ولا ورکا سخت او تکلیفونه به تیر شي او دغه حال په ابتدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سید مؤمنان او صحابه او رسول الله اغي له داسه کامیابی ورکو چې په بدر کې دنیا ته دا سبق وخو کسان و لگی کچ ایمان و سرئی دا اللہ دین او دا اللہ توحید و سرئی نو پڈیر و بغالب کی گی پڈیر و بزور اور کی گی. اگر کاغی سرا یو طرف تک کثرت او بل طرف تو وسلیل او مال او دولت او مستیرا نہ دغ فائدہ نور کی فائدہ ور کی ایمان فائدہ ور کی انسان تا توحید دا اللہ دا توحید صفت دا اللہ دے چکل داستا پزل کی را لوتر دی د پار روت میدان تا اللہ وی زبد امداد کوم زبد کامیابو ما زکا ول اللہ خوش خبری ور کی دا یو دیم د مخ کی صورت په اخر کی تیر شو. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کار خبرو اللہ وی چا چی جہاد کو زمون گلار کی چا چی جہاد او کوشش کو زمون پرازی کولو کی لنهدینهم سبلنا اللہ وی زبو تخبل لار و خیما اگر لار دا جنت تا نو لار دا جنت تا اللہ دل تخی کنا لنهدینهم سبلنا دا پا حقیقت کی لار دا کامیابی دی و دا فلاح دی و دا نجات دی دا لار اللہ دی صورت کی خیما منانو تا لنهدینهم سبلنا دا صورت دعوی دا البشارت یا الفتح للمومنین او د مخ کی صورت سره دا دو ربطو د دې صورت حاصل او خلاصه سورت کے اللہ دا دعوی ذکر کئی بشارت للمومنین دریز آیا اول زیب کے داد دویم سورت کے اللہ شپک زی دعوی ذکر کئی دا وحدانیت تا اللہ انسان چی تور رالی و میدان تروزینو دست دا پارا ام دا دی دا پارا چی لا الہ الا اللہ دا دعوی را توحید دا کلمہ را توحید دا کلمہ را توحید یو لاک و سلیر زر انبیاء و سروا او دنیا دی دا پارا بادا شوی دا او دا دی دا وجه نباخر کی روانی گی امو چی کل دا دی ویون که پاتی نشی نو قیامت براشی دا دعوی اللہ ذکر کی دی سورت کی شپک زی دے دعوی بانی اللہ ولس دلائل عقلی ذکر کی سورت روم کی دا دعوی چی چانہ دا منلی پہ دنیا کی دے دعوی سر دشمنی ساتلی دا کلمے سرا او دا کلمے وین کو سرا اگی سر ٹول عمر عداوت او دشمنی کرے دا اگی مخالفت کرے دے دا شیطان مرگرتیا کرے دا دے ابلیس مرگرتیا کرے دا دا اللہ مخالف ہو دا نبی مخالف ہو دا اللہ ر کتاب مخالف ہو دا دی کلمے مخالف ہو چلا الہ الا اللہ نو داغی دا پارا زجر تخویف پشپاڑو سایتن کی نا ٹول خبر دا توحید سر تڑلی اللہ خوشخبری ورکی مومن تجتا کلمہ ہوئے نہ دے دا پارا سخت برداشت کرا خلق دربان ہر قسم سخت راوست خطا دے تملا تڑلی وا خوشاله شو اوس به زما امداد راځي نو امداد ورکون کې امداد را وستون کې دا الله دی دعوا او د دې ثمره شپږ آیاتونو کې دا خوشخبری فتحه د مؤمنانو کامیابی په درې آیاتونو کې نو په ولس آیاتونو کې دلایل عقلیه چې په دې باندې اسمان گواه دی ځمکه گواه ده نور گواه دی سپوږمۍ گواه ده دا تمام کائنات گواه دي چ اللہ یو دے او غس رب الحسدار او شریکو نشتا نو چې چا دنیا کې دا مسله نه منلی او نی منی نو دا غ رټنی وګوره او دا غ زورنی وګوره او دا غ يرول وګوره شپاړو سایتونو کې دا د صورت حاصل اول د صورت نا د صورت دعوا الف لام میم الله پویږي په معنا ردی دا سورت بقره نه دا مسله را روانه ما چې دا حروف مقطعات دا نه متشابهات نه دي د دې معنی چاته نه دا معلومه صحیح قول د تمام دنیا د مفسرینو دا دی چې دا د الله پاک په قران کې راز دی دې راز نه الله هیڅوک نه دی خبر کړی چا وی نه د دې معنی شته طالب خپل معنا ده لام خپل معنا ده د مین خپل معنا ده او دا ټول په حقیقت کې تعبیرات دي د الله پاک د نومونو نه دا الله پاک خسته خسته نومونه دي لکه میم ده مجید الف ده الله لام ده لطیف الف معنا الله لام معنا جبریل او میم معنا محمد دا تعبیرات دي نور د دې صحیح معنا اغا اللہ پا دے بانی پوئی شی کہ اللہ چاہتا دا علم ورکڑے دے نوم اغیر چاہتا خولی نشی یو خوگوالے دے یو لذت تے یو خون دے چی یو عالم تا یا یو نبی تا یا یو ولی تا اللہ خودلی خو اغیر چاہتا بیا پلے نشی خودے حضرت شیخ باوی رحمہ اللہ وی زمانگا استادو وی منگا غتے اورد وی چی یرا دا علم تا اللہ در کڑے دے وی اغیر چاہ آو ویما و ته وی چې تاسو درکړنه دا ټول قران مونږ ته خاينه دارا ته ولې نه خې یغه وی چې نشم خو دې تاسو ته علم الله مال را کړی دا بالکل زره دې قائلم خو دې بل ته نشم خو دې ویمون نه منل ویمون وی عجیب خبره ده ویما به سره ډیر چیر کو نو ویما ته وی ستانه یو تاسو کوم دا ګوله خواګره که ترخه ده ویما و ته وی چې خواګره وی چې خو وای څنګه خواګره میما خدا نشو ویلی چې د شاتو پشان خوګر شات ځان له خوګری دا منو شو ویلی چې د چینې پشان خوګر دا غی ځان له خوګواله دي دا منو شو ویلی چې دا ګوړه د مالټې پشان خو دا غی ځان له خوګواله دي یما ته وی چې بس دا خوګواله ما ته وخایته چې دا ګوړه څنګه خوګنه یا هر یو شی چې هغه خوګ د څنګه خوګ دی دا یو خوګواله دی چې الله چاته وخی نو بس الله ما ته خول لري خو زه بلته نشم خو دی وی اسې ما نه منل خو بیا مې منل چې هغه عقیده مثال صحیح دی نو شته داسې دا راز د ليله القدر راز دی په ټول رمضان المبارک کې خو ډېرو خلکو ته الله ښودلې ده میاشت په دغه میاشت کې دغه شپه غلبت الروم الله وی رومیان کمزوری شو غلبت کمزوری کړی شو سوکو الرومو رومیانو دا سوکو اهلی کتابو د چا په مقابله کې کمزوری شو د فارس په مقابله کې فارس والے سوکو مشرکان او آتش پرست چاچی به دور عبادت کو طول عمر دا د فارس بادشاہ و هغه وخت کې په فارس باندې به چیرې چا حکومت راتن هغه ته به کسرا وي دا کسرا د هغې یو لقب و نور هر وخت سره چې کوم راغلی ده نو هغه به ځان ځان له نوم و لکه چې د روم بادشاه به و نو د هغه به نوم هر څه چې و خو د هغې لقب و قیصر چې په روم باندې به چا حکومت کوو نو هغه ته به قیصر وي قیصر روم نو کسرا د فارس مصر باندې به چې چا حکومت کوو نو هغه ته به فرعون وي که د هغه به هر څه نوم و خو دا د هغې یو لقب و داسې را روان و هندوستان باندې به چېر چا حکومت و نو هغه ته به بطلیموس وي که د هر چا حکومت به وپي نوم به د هغه مختلف و داسې حبشي باندې به چېر چا حکومت و نو هغه ته به نجاشي وي نوم به د هغه ځان لو هغه چا چې پکې ایمان راغلی و د هغه نوم اوس حما و اوس حما سواد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیبي ایمان ناوړو بیا به پیغمبر غیبي جنازه هم کړې وه نو فارس والا بادشاه و نوم صابور و هغه په رومیانو باندې زورور شو او دا لی کتاب و مکې والا مشرکان ډېر خوشحاله شو ولې آتش پرسو او مکې والا دا یو شی و رومیان دا اهلی کتاب و په حقیقت کې دا مؤمنانو لکه چې هغه د موسی علیه الصلوۃ والسلام او یا د عیسی علیه الصلوۃ والسلام پیروکار خلق و د هغې ایمان یا په موسی علیه السلام او یا په عیسی علیه السلام تورات او انجیل د هغې کتابونه دا د هغې قانون و ډېره زمانه په هغې کې حق پرست خلق راغلی و اگر چې دا ګډوډ شوی درستو خو نه ډېره زمانې پورې دا ښه خلق و اوس مؤمنان په دې خوشحالېده چې دا رومیان زورور شي د مکې مشرکان په دې خوشحالېده چې فارس زورور شي ځکه هغه مشرکانو د اور عبادت کوه دیو مو اولی کتاب خو د الله عبادت کو دلته مؤمنان هم د الله عبادت کو نو هر سړی په خپل مرګري باندې خفه کیږي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا تذکره وکړه صحابه دا ذکر وکړه چې دغه سي نبی علیه الصلاۃ والسلام وته وی سیدا تاسو چې کوم خبره وکړو نو دی وخت کې دا سیدا خو سیغلی بول یو وخت به دا راشي چې الله به دا رومیان زورور کی په دې فارس والو باندې پیرانیانو باندې دا خبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوریدا نو د مکی مشرکانو چا پیر را جمع شو ټول ځای په ځای بجمو او دا بسونه بکی دو نو ابو بکر پکې دا خبر وکړه چې تاسو خو خوشحالي ګئ نن فارس والو زورور شي دی او غس تاسو مرګري دي خو ان قریب را تاسو به وینه چې رومیان به زورور شي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبر وکړه نو مشرکان وته وی او کار نکو ابو بکر راځي چې شرط کیدو هغه وخت کې وی شرط حرام نو ابو بکر وته وی سیدا کنه تاسو تیار شئ وی سید سوره وخت کې بزور اور شي ابو بکر وته وی پینځه کال کې یا هغه وته ټیم نه لري خو وته وی دوره وخت کې وي هټه ملک مقرر کړ وی سبا مقرری په خپل میں کې وی لس لس او خان که زمونږ مرګری زور غور شو نو تاسو بل سو خان راکې او که تاسو هغه زور غور شو ایرانیانو نو مونږ به درته سو خان درکو وی خبره ده ویاو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه خو کله چې وخت پکې تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی تاسو سو کال نیټه یې خلا وی ما خو ته پینځه کال یاد کړی دی وینا لاړشه او بیا وسره خبره جوړه کا. هغه بیا راغې ورای شو ته وی او کار کو هغه خبره کې لغونته ترمیم کو. وی ولې ته واپس شو د خپل خبرې نه؟ مونږ تا ته وی چې مونږ سره شرطونه مه لګوا. هغه وته وی نه نور یم کله کو وی ټیم بم سیوا کو اوخان بم سیوا کو. وی څنګه؟ وی ټیم بدل سو کالو ندی پلی کاغذ پک کال شو کو کال شو خود لسو ندی پلا اگی وته بالکل صحیح دی. ویو خان وی سلو خان شو وی صحیح شو. دلتا اللہ فارس والا کمزوری کرو او رومیان زور آور کرو. او دا کم اروز وا پا کم اروز بانی چی اللہ مومنان و مسلمانان و لفتح ور کرو پا بدر کی. دلتا مومنان پا مکی والا بانی زور آور شو او التا رومیان پا فارس والا بانی زور آور شو. دا غی زور کی نو مومنان طول دی خوشحال شو پا غی بانیم خوشحال شو پا دی بانیم خوشحال شو. اللہ وی دو کامیابی د دو خوش خبرو نه خبر شه. تاسو بم پدی مشرکان زور اور شه تاسو مرګری اهل کتاب اغم زور اور شو په مجوس باندې. شکریہ ادا کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې چا سره شرط تړلی دا غنوم اوبیو اوبی ابن خلف اغه نو بیا مړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولی غونته نیزه پدی اسے گرے دلے دلتا پیغمبر والے خود پیغمبر گزارو نہ لو لو چگے بے والے خلق و طبی بھی تو بوز دل بچے وی تا تا بانے خدا ہم نش تو وینر بن نہ بے دل اگے وی تا وینر بن نہ بے دل خدا گزار دے چاو خود پیغمبر گزارو. بدترین انسان آغ دے چپ دنیا کی د نبی دلا سے قتل شو او بدترین انسان حق دے چ داغ دلا سے نبی قتل شو. چیغه د الله توحید چیغه وی او تی مړ کی سوره بنی اسرائیل کې سوره په خاطر شوی دی چیغه د الله د غید الله سم بیا علی مسلات و سلام وجلی شوی لري د عالمان په دنیا تیر شوی کسرا چې کوم بادشاه او د ایران او د فارس هغه په دې خپل ملک کې یو نظر واچو نو چا وته یو خزه وخوله ویدلته یو خزه دا او د غید بچی چې سوره پیدا کیږي نو هغه بادشاه دی غیر اوغخته و تیوی دا ما وریدلی دا خبر ریشا دا غی و تیوی آو ویستا سو زامن دی دی وقتی وی دی وقتی زما دری زامن دی وی سوک سوک دی وی یو هرمز دی وی دا سنگ دی اقا سی پتونه و تاو کرو وی دویم فرخان دی دا اقا سی پتونه و تاو کرو چی دا نیزه نتیز دی او دریمو نو تاریخ والو چې شهریار دا غنوم مفسرین وی شهریزان دا غنوم تفسیر والو تاریخ والو دلته مختلف دی پدی کی یا شهریزان او یا شهریار وی د کیسه صفت ته وی دا ډیر حلیم سړی دی صبرناک سړی دی وی خنه دا سړی به زو اخلم دی وی مال راک وی دته سویته وی دی به زما د جنگ د لخر صفه سالاری دی به مشری وی دا چا سره جګړه ده وی دا روم والا سره جګړه ده وی بس صحیح شو تا چې کوم دی خوخی غبوزه نو فرخان هم بوته او دی هم بوته خو امیر مقرر کو شهریار وی بس دی امیر شو جګړه شروع شو. فارس والا زور اور شو په رومیانو باندې او داسې زور اور شو چې خلیج ته راورسید او قسطنطنیه ته راورسید او رومیان یې هلته محاصره یو میاش پوری داغی و بار نشو راوته. دلتا مومنان دعاگانی کی او ال تحلی کتاب سو وقت پاکی تیر شو شاریار خو دیر کمالو کن اگا خو نمو گاتو او سی پسالار دے پخپل زیبانی لگیا دے. فرخان خوب بولی دو وی ما خوب بولی دو چیز دا کسرا پتخ بانی ناستیم کسرا دا چیتا پتاو لگی دا چکا دے پکی لانور خوبو نوینی نو شاریار تے خط رو لیگو وی فرخان با مڑکی او دسر با مال رو بس اگا خط زان سرکی خودو عمل پیو نکو. دویم خط راگی بیا پی مامالو نکو. دریم خط راگی بیا پی مامالو نکو. اغوی اس خدا سے نکی کی کسرا سر یرا پیدا شوئے سے نچو اس حکومت رانا والی ذکر چیز خزی بچی خدا سے دی کہ اغی حکومت کی خلق و خبر خوریشاد آسے نچو زمان بانی خبر اولتشی اے خو ما لے گلے دے و ما امیر مقرر کردے دے و سے نچو زمان حکومت والی نو اس بل چلو کو نا طول مردگی خلقو دا سیاست کردے دے خط رو لے گو چکم دا جنگ مشر آغا وقت کی اغتا و تیوی دا سکار باو کی چی فرخان ما امیر مقرر کو او شاریار میں معزول کو او فرخان تی خط لی کلیو پا خط کی او دا خط لی کلیو چی تب دا ارور مل کی حکومت بستاشی نگا طرفو نبا طول ستاشی فرخان تا چی خط راگی نو آغا تور رواغ استوراغی پر رور پا شاریار پسی چکل شاریار پا دی بانی پوشی دا ارور شما وجنی نگا چی آخو تا اگر مور و طویلی وی اگر دی نزی نتیز دی اگر که دا سیپت دی نو دا فرخان تاوی دی خوراش زما خوالا تا ما وجنی وی دا دری خطونه او گور دا کسرا را لیگلی دی او ما تاویلی دی چه فرخان ملکا او دا سر ما تراو لیگا پا یو خط تا تراغی او تا زما مرک تا تیار شوی اگر وی خوا وی دا چل لی وی آو زنو یوس پا بلا مشورو کو روم بادشاہ سر سلاو کرو قیصر سرا و تیوی مونگ بستا امدادو کو مونگ بستا تعاونو کو اور آده جدا کسرا ملکو اوز دا پخپل فارسو آل دی پخپل تشپرس دی خو ال تا اغا اللہ ختمو اللہ خپل وعده رشتیا کولا نو آغا کسان چی دا اغا سپسالار و شاریار و سر پر روخانو اغی دوار دا قیصر روم سر یوز دیشو او دا اغا پا معاونت باندی اللہ دا اغی امدادو کو پخپلو کی والو کسرا مر شو او رومیان زور ور شو مومنان دلتا پا مکی والا زور ور شو او ال تالی کتاب پا آتش پرستو بانی زور ور شو اللہ دینا نم زور ور کی ذکر دینا دا آغا وقت خبر را روانا دا چی دا ایرانیان ندی فارس والا آتش پرست دا دا یهودو نسیوا دی دا دا نسواراو نسیوا دی دا دا سیکانو نسیوا دی دا دا اندوانو نسیوا دی دیر کفار دی په دنیا کې غیزان لخپل حکومت کوي او د دې د لاسه ټول مسلمانان په هر ځای کې په هر ملک کې په عذاب کې مبتلا دي. الله وی غلبت الروم روم او روم والا نن کمزوري شو فی ادن الارض په نږدې ځمکه کې عربو ته وهم من بعد غلبهم او دی پس د کمزوری د دینه من بعد غلبهم غلبو مصدر دے یہ ہم تے اضافت شوی من بعد غالبہم مصدر کلا کلا پا مانا دو مفعول سر رازی دی پس دا کمزورین یعنی پس دا مغلوبیتنا سیغلبون زردہ شدہ بزورہ ورشی بعض قراتون کی راغلی دی سیغلبون مقصد دا غیو گردی زورہ ور بکڑیش اللہ بولا غلبہ ورشی او غلبہ دا اللہ پلاس کی ومن نصر اللہ من عند اللہ. دنیا کې دا دو دولت را روانو یا د رومو او یا د کسرا فارس. اوس خو الله داسې وخت د صحابه بیا راوسته چې دواړه ختم کړو زر کاله اور نو مړ شوی په ایران کې د اور عبادت وکیدو او دغه ایرانیان چې کله راله په قسطنطنیه باندې نو په قسطنطنیه کې اور بل کړو بیا هغه اور هم چا نه شو وجلې هغه هم الله ختم کړو. نن رڼا د توحید ده غالباً په ټولې دنیا کې او انشاء الله چې څنګه الله وعده کړی ده نو همدغه سې به کېږي لیوزره علی الدین کله په دې باندې خلق نه پوهېږي په ظاهر کې بتا تا یو شان ښکاري نفس الامر کې او نور چې ته نظر وکړې نو انشاء الله الله کلمه د توحید چرته نو لاندې کوي دا به د پاسه وي الاسلام یعلو ولا یعلا علیه فی بدع سنین په یو څو کلونو کې بدع څه ته وایي د لسو نه دی پله پشپگو وو دی بانی دا اطلاق کی گی سیغ لیبونا زردہ چی زور اور بشی فی بدع سنینا پیو سو کلونو کی للہ الامرو من قبل و من بعد خاص دا اللہ دا پارا اختیار دے من قبل و من بعد و مخی و رستو للہ الامرو من قبل و من بعد کل اللہ دا امتحان دا پارا په مؤمنانو باندې امتحان راولي. دغه چې حقیقت کې نظر کې نه دا کمزوري نه ده، کمزوري بیا هم د کفارو ده. کم سړی چې د کفر نه را روان شو اسلام ته راغی، نو هغه چرته بیا نه دی واپس شوی الا ماشاء الله. مشرکینو په دنیا کې د غینه هغه خپل شرک او الیه او بوتان پاتې شو، دین اسلام ته راغله، په خپل لاسو به غمات کړو، ټوټې ټوټې به کړو، عقل به راغی. ویوم اذن یفرح المؤمنون، په دغه ورځ باندې خوشاله به شي مؤمنان. یوم اذن د لاندې مفسرین ذکر کوي چې دا بدر لومبه جنگ د اسلام، مؤمنان خوشاله شو چې الله مونږ به دې مشرکانو باندې زور ورکړو. بنصر الله، په امداد د الله، ينصر من يشاء، امداد کی الله دا غچا چې خوخی شي، وهو العزيز الرحيم، او دغه الله غالب او مهربان. عزیز هغه ذاتو چې دغه نه څوک تپوس نشي کولی، هغه له څوک د جنگ په نیت نشي ورته، لا یرام جنابه، په خپل فیصله باندې غالب، او څوک دغه نه تپوس نشي کولی او نه دغه فیصله دغه رد کولی شي. او الرحیم ډیر مهربان دی، سوک پخپل قهر او غضب کی مبتلا کی، او سوک پخپل رحم کی. وعد اللہ، دا وعد دا اللہ، دا لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نکی اللہ دا خپل وعدی، سنگا چی اللہ ویلیو نوم آغا سیوشو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواقیدہ مضبوط او آغا دا پیغمبر دا خلی نوری دلیو، دا دی وجن ایخ پا کلک آغی سر شرطو لگو، او هغه وخانه بیا د هغې نسل واغسته، د هغه د بچو نه یې واغسته، اوبه یې مړو. خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې، چې څنګه یې وعده کړې وه نو هغسې الله هغه پوره کړه. مؤمنان هم زورور کړه، ولی کتاب هم زورور کړه. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیات ته خلقو نه نه پوهېږي. هغې کثرت ته ګوري، هغې مال او دولت ته ګوري، هغې حکومت ته ګوري. مال او دولت او کثرت دا علت او سبب د کامیابی نه ګرځي، دا د خلقو په نظر کې، دا د شیطان نظریه ده چې څوک ډیری نو د هغوی به حکومت وي، چې څوک ډیری نو هغه به زورور کیږي. دا الله په علم کې خدا ده. داود علیه الصلاۃ والسلام او د هغه ملګري لږ و، قرآن د هغوی واقعه ذکر کړی سورت بقره کې، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. کم الله زورور کړی دی په ډیرو باندې، دا خو الله د خپل توحید او د قدرت نه خیخي خلقو ته. بدر کې وګوره کم او وسلې لګې وي، ساروي لګو، سورلیم نه وي، د خلقو په نظر کې هغه ختم. الله زور ورکړو. مکې والا مشرکان خو ګډېدو، ځان سره ډولونه او تمبلونه راغستي وو، جنکې ګډولې، بظاهر کې د خلقو په نظر کې هغه زور ورو، الله کمزوري کړو. الف لام میم، الله پوهېږي په معنا د غلبت الروم، کمزور اکڑی شورومیان، فی ادن الارض، پاغنیز دیز مکہ کی عربو تاوہم، من بعد غلبهم، او دی پس دا کمزور اید دینا، سیغلیبون زردہ چی زور اور بشی، فی بدع سنینا، پیوسو کلونو کی، للہ الامر من قبل و من بعد، خاص دا اللہ دا پارا اختیار دے، مخ کی او رستو، مخ کی دا کامیابین او رستو دا کامیابین. و یوم ایدین یفرح المومنون، او په دغه ورځ باندې خوشاله وشي مؤمنان په بدر کې. بنصر الله، په امداد د الله سره، ينصر من يشاء، امداد کی الله دا غچا چې خوښي شي، وهو العزيز الرحيم، او دغه الله غالب او مهربان. وعد الله، وعد الله، دا وعد د الله دا، لا يخلف الله وعده، خلاف نکي الله د خپل لوز. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد تخلقنا نپوئیگی، یقین نکی دا اللہ پا خبرات.